دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کر رہے ہیں. شاہوں کا احسان اور قلم ہوا تو بھگوان نے اسے انتہا برکتوں والا رمضان ان کو نصیب کیا, اس لیے کہ حضرت مجدد اپنے تعلیم اور رحمت اللہ علیہ رمضان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ پورے سال میں اترنے والی جو رحمتیں ہیں پورے سال اس پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں کو رمضان میں اترنے والی رحمتوں سے اتنا کی تعلق اور نسبت نہیں جتنا کہ کوئی سمندر میں سوئی ڈبوئے اور سوئی کو باہر نکالے تو اس پر جتنا پانی آتا ہے. اگر مجدی صاحب بناتے ہیں کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کی مثال سمندر کے پانی سے اور پورے سال میں اترنے والی رحمتیں اور برکتیں اس کی مثال سوری پر آنے والا معمولی کا پانی. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اس مہینے سے کتنی برکتیں اٹھا اور کتنی رحمتیں اٹھا, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اہل رواں مشائق ایسے گزرے ہیں جو چھ مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اب ہمیں رمضان ضرور نصیب کر. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے, خود اللہ نے ہمیں دل کر کے رمضان دے دی. اللہ تعالیٰ ایک ایک گھڑی کی ہمیں صبر کی توفیق عطا کر. آپ سوچیں کہ بہت آرام ہوتے لاکھوں کے اندر سے نہیں. میں لاکھوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو مثال دی اس مثال میں آپ علیہ السلام نے یہی اشارہ کروایا کہ ایک تو قبیلے بنو غفار اور قبیلے بنو غفار اور بھی کئی قبائل ہیں جو قبیلہ مانتے تھے, لیکن سب سے زیادہ قبیلے پالنے والے بنو غفار اور بنو غفار تھے کہ ان کے پاس ارب ہرت ڈھیر قبیلہ کتنے ہی ہم ہیرت. جب بکریانی ہر جیون ہو تو اب آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ ان بکریوں کی کھالوں پر جو بال ہوں گے وہ کتنے ہوں گے. سائنس کتنی ترقی کر رہا ہے, آج تک سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ ایک بکری کی کھال پر کتنے بال ہوں گے, باقی کئی چیزوں کی کسی آئی. لیکن آج تک سائنس نے یہ گنتی نہیں بتائی کہ ایک بکری کی کھال پر کتنے بال ہیں, تو ایک بکری کی کھال کے بال کے برابر بھی نبی علیہ السلام کہتے تھے تو ان شاء اللہ ہمیں امید ہوگی کہ ہم لوگ ضرور معاف کر دیے جائیں گے. لیکن آپ علیہ السلام کو بتاتے کہ ان قبائل کی بھیڑ بکریوں کی کھالوں کے بالوں میں بات, یعنی روزانہ ہر ہاتھ میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی مہینے کے اعتراف سے جہنم سے جہنمیوں کو کری کر رہا ہے. آپ کو یہ بتلاؤ جو رمضان کا روزہ رکھے, پھر جیت مکات کرانی پڑے, پھر کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لے, اللہ نے مان لیا ہے تو کھلے میں بند میں تفاوت کرے تو اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے. اپنے اسلام میں ایک اور بات سوچائی کہ جب تین کا کام ہوتا ہے یوم الجائزہ, تو اس یوم الجائزہ میں اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ روزے دار بندوں اور بندیوں سے کہ شروع سے لے کر انتیس تک جتنے جہنمی جہنم سے بڑی ہو گئے ان قبروں کے عدد کے برابر آج کی رات کے اللہ جہنم سے جہنمی بڑی ہو گئے. تو کتنے ہوں گے کرو کہہ دو, قبر کو کہہ دو, آرگو کرو کہہ دو. اور یہ کیوں ہو رہا, مگر اس لیے کہ اللہ کو رمضان اور رمضان میں عبادت کرنے والے کو جب اس مہینے کی قدر کر دے, اس مہینے کا خیال کر دیتے, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جھٹا دے عجیب واقعہ اپنی کتاب سے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ایک اللہ والے ان کے پڑوس میں ایک مشرک رہتا ہے, مشرک ساری زندگی اس نے آگ کی عبادت کی, جو مانگا آگ کے بنا اسی کو محبوب کرایا. آج اس کا انتقال ہوا تو اللہ ہمارے وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی شرک کیا وہ مرنے کے ساتھ جنت کے داخل ہو رہے ہیں. حالانکہ ایسا کبھی ہو سکتا, ارے بولو بھائی ایسا کبھی ہو سکتا کیوں کہ قرآن میں اللہ نے صاف بتایا سنت کا لا ينفي ان يشرك به وينفي ما دون ذلك بالنسبه, کہ جس نے اللہ کی ذات اور صفات سے کسی کو شریک کیا اللہ اسے ہر چیز معاف لے گئے, اللہ اس کو کبھی معاف. اس لیے ایک اور حدیث جو ایک اور حدیث سے آپ اسلام فرماتے ہیں, اے میری امت کفر سے بچ جاؤ, شرک سے بچ جاؤ. اگر کفر و شرک تمہاری زندگی میں نہیں اور تمہارے پاس ایمان ہے چاہے اصل سے اصل ایمان، جب تمہارا انتقال ہوگا، جب تمہاری وفات ہوگی تو تمہارا اللہ تمہیں دوڑتے ہوئے لے آئے گا. تو مقدس نے اس روایت کا خلاصہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا. اب رما کسی کے پاس ایمان کے ساتھ گزر ہے، جنا شراب جمع جھوٹ جیمت چگلی دھوکہ امانت خیانت بے شمار بڑے بڑے بڑے گناہ اس کے پلے ہیں. تو اللہ اس آیت میں اعلان کرنا رہے ہیں کہ اگر ایمان ہے تو کوئی شرک سے بچا ہے، جس کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ کو کوئی گزرنے والا نہیں. تو اللہ کا اعلان ہے کہ مشرک بخشا نہیں جاتا، اور اگر مشرک سیدھا جنت میں گیا تو اللہ والے اسے دیکھ کر حیران ہے. تو وہ جو جنت میں بیٹھا آرام کر رہا وہ کہہ رہا ہے اللہ والے کو، آپ کو حیرانی ہو رہی، چلے جنت میں ہو گیا آپ کیوں حیرانی نہ ہو؟ اس لیے کہ جب قرآن کا خلاف ہو رہا تو کیسے جنت میں پہنچا؟ کہنے لگا کیا بتلاؤں، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ؟ اب اس واقعے سے رمضان کا پتہ لگاؤ اور اس مہینے کی معلوماتوں کا حساب لگاؤ. وہ کہہ رہا رمضان کا مہینہ تھا اور دو پہر کے وقت میرا ایک نوجوان بیٹا مسلمانوں کے سامنے جن دفعے کھانا کھا رہا. اب مجھے جتنا بھی کھانا کھائے تو کیا مسلمان کو ہے پہلے نہ رمضان ہے؟ رمضان تو مسلمان کو ہے. لیکن وہ اس لیے یہ کہہ رہا کہ میرا نوجوان بیٹا دو پہر کو کھانا کھا رہا تھا مسلمانوں کے سامنے، تو میں اس پر غصے ہوا، میں نے اس کو بلایا، جان سبق کی کہ مجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کا اتنا پیارا مدینہ یہ مسلمان روزے سے ہے اور تو ان کے نام سے کھانا کھا رہا ہے، ان مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی، بس اتنا میرا اپنے جوان بیٹے کو جان سبق کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دے دی. میں کرنے کے ساتھ وہاں ہوں اور مرنے کے ساتھ جنت کے حضرت گروپ پاس نشپتی کا فرماتے اے لوگوں، ایک مشرک رمضان کا اتنا احترام کر لے اور اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر رہا ہے، تو میں آپ اس اللہ کے لیے روزہ رکھے، اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھٹائے، اس اللہ کے لیے تراوی کی تین رکعت کا احتجاج کرے اور اس اللہ کے لیے خوش قبول قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تو وہ اللہ ان کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک اور حدیث کے ساتھ ہوئی روزے دار کا رب العالمین کو عزت پسند ہے، خود فرماتے ہیں جب روزے دار لگا رکھتا ہے میرے بندے میرے لیے روزہ رکھتا اور میں خود روزے کا بدل دوں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائے اس کو حدیث کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کہ اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو سنایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود کہہ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندوں نے میرے لیے روتا ہے. اللہ یہ جو فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے لیے روزہ رکھا تو روزے دار کے مسلسل روزے رکھا تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی عبادت کر رہا ہوں. لیکن ایک انسان سے سبزیوں سے کتنی بڑی عبادت ہے. سو کمر کا وقت سخت دھوپ سخت گرمی اور یہاں شدت کی لگی ہے اور ادنا سے ادنا کمزور مسلمان کبھی مسلمان اس کے پاس کوئی غیر مسلم آئے اور 5000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھے اور وہ اسے بھائی پیسے کھینچے تو وہ غیر ہی کرے اس لیے کہ یہ شربت لایا ہوئی چیز ہے. یعنی ان کا انسان سمجھے اتنے سارے آپ جیسے مجھے بتلاؤ غریب سے غریب مسلمان کیا روزہ انکار کرے گا چھوڑے گا تکلیف میں ہے گھر کے پودے میں ہے کوئی دیکھتا نہیں اس کے باوجود وہ روزہ توڑتا نہیں. کیوں؟ اس کا یقین یہ ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھتا ہوں وہ مجھے دے گا. یہ جو بچے کا جذبہ ہے کہ جان نکل جائے جس کا کمزور پڑ جائے چاہے پیر گرے ہو جائے لیکن روزہ نہیں چھوڑتا تو یہ جذبہ دیکھ کر اللہ کے لیے خوشی آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے بچے کے میرے لیے روزہ رکھنا. یہ نہیں الفاظ میرے بندے نے میرے لیے ہونا رکھا تو اب میں خود روزے کا بدل دوں. اللہ کتنا لے گا تو کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کتنا لے گا. بس یہاں لا کے بول دیا کہ اللہ روزے داروں کو خود بدلا دے گا. بہت بڑے مفتی مفتی حضرت اگر مفتی صحیح کا سامنے ہوئی برکت بولے کرنا آپ کے اندر برکت بتا سکتا ہے. آپ نے بخاری شریف کی شرح بہت ساری ہے عجیب بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جتنی عبادتیں نماز زکات حج عمرہ خیرات جتنی عبادتیں دو عبادتیں چھوڑ کر جتنی عبادتیں ان تمام عبادتوں کا حل اللہ بتا کر خود نہیں دیتا ہے بلکہ فرشتوں کے واسطے دلا ہے جس کے واسطے دلا. لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کا حل اللہ خود لے رہا اور پھر کتنا دیتا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کون سی دو عبادتیں؟ کوئی بھی نیک عمل کرو تو اللہ اس کو ایک سے بڑھا کر دس کر دے گا. ان کے پاس جتنا احترام اللہ بڑھاتے ہیں بڑھاتے زیادہ سے زیادہ سات کو کر لے جاتے ہیں کر لے جاتے. اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جہاں ایک روپیہ کسی نے خرچ کیا اللہ ایک کا دس دے اور پھر دس سے بڑھا کرے. بلکہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ایک کا سیدھا اللہ سانس کو لے رہا اور پھر سانسوں پر بس گئے اللہ نے قرآن سے بتایا کے بعد جس کا جتنا اخلاص ہم بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے کتنا بڑھ رہے ہیں سوائے اللہ کے کوئی راستہ اپنے اقتدار سے بتایا شاہر عظیم شاہر مواقع کہ یہ مدینہ عظمتوں والا یہ مدینہ غلطی کا مدینہ جن کو اللہ نے دیا اور میرا خیال ہے ہمارے دیہات بولے تو اب غریب کو تلاش کرنا مشکل ہے ماشاء اللہ کوئی غریب رہنے نہ ہو ورنہ اللہ نے حکمتوں کی اتنی قربانی کر دی کہ آج زکات دینے والے اب اس سنتوں پر رہتے ہیں کہ زکات کی تو دن کو ادا ہو میں مرنا مجھے بھی کہتا ہوں اور تو اکثر مرنا ہے مرنا مجھے بھی کہتا ہوں کہ زکات دینے سے پہلے تحقیق کرو کہ حقیقت میں غریب ہے کہ نہیں جن لوگوں میں بیوی ہے جن لوگوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں جن لوگوں میں بھائیوں کی پرابندی ہے جن لوگوں میں ایس آرام کے بھرپور سامان پڑے ہیں اب سورا کا بھی چلا ہے کہ پچھلے سال ان کو دیا تھا تو یہ حصہ مل جائے تو میں پھر سے کہتا ہوں اگر آپ نے تحقیق دیکھی تو ہو سکتا ہے آپ کی زکات پتہ نہ ہو تحقیق جو غریب ہے وہاں سے غریب ہے اور مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا کہ وہ ضرورت ادا کر پا رہے نیچے بڑے جائے تو ایسے لوگوں کو زکات دو تاکہ ہماری زکات کے ذریعے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور ان کو دینداری دے یعنی آثار صالحہ کرنے دے اور پرہیزگاری اختیار کرنے دے ہمارے مال کے اوپر چل جائے جو لوگ لیگ کے مطابق سال ہر سال کرواتے رہے ہم لوگوں کا برسوں سے چل رہا ہے کہ یہ زکات ان کے گناہوں سے اضافہ کر رہی ہے یہ زکات ان کے عیاشی میں اضافہ کر رہی ہے یہ زکات ان کے ناک برس اور دوسرے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے اور وہ بھی اتنے نام سے زکات لے رہے ہیں اور اتنے نام سے لیتے ہیں کہ ہر سال آتی ہے انسان بھی آئے گی نکیلی نکال رہے ہیں شراب چھو رہے ہیں دعا چھو رہے ہیں نہ گنا چھو رہے نہ بندی جا رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے نہ قرآن پڑھ رہے نہ جوان سے جا رہے کچھ بھی نہیں اس کو معلوم نہیں کہ دینے والے دے رہے تو یہ بچے کیا ہے دعا کرتے یہ زکات دینے والوں کا فریضہ ہے کہ آپ کو تصدیق کرنی چاہیے کہ آپ اپنی زکات کس کو دے رہے ہیں تو یہ تو بات سے بات نکل گئی تو میں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے حضرت اللہ کا شکر ہے آپ غریب کا نام کر دو کہ غریب کون ہے اللہ نے اتنی بات اگر یہ اتنے لوگ رہتے تو حملے کا ہر کوئی اگر چاہے تو روزانہ 50 روپے اللہ کے نام سے برس کر سکتا نہیں کر سکتا 50 روپے بولو 500 نہیں آپ کے بچے نے ایسے کیے جو 5000 بھی خرچ کر سکتے جب 50 روپے کا تو مہینے کے کتنے ہو گئے 50 ہو گئے نہیں اور یہ کتنے رہتے ہیں ہر مہینے 1500 اللہ کے نام سے نکلا نکالے 500 روپے مسجد لے 500 مدرسے لے اور 500 کے 2 نیچے کرو کے 3 نیچے کرو آپ کے بچوں کو جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یا مسجد میں امامت کرتے ہیں یا جو اقام کی خدمت دیتے ہیں آپ ان کو بند کرسی میں دے دیں تو کتنا بڑا فائدہ ہو یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے خیال سے اگر امام صاحب کو کمی کی درجہ دیتی ہے اور پوری بستی پر بند کرسی میں دینا شروع کر دیں تو امام صاحب کا مہینہ 20,000 کا ہو جائے گا ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور اگر یہ ہو گیا تو کبھی میں نظارے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہنگلوز کے کم سے کم 25 بچے لاکھوں تنخواہیں میں پڑھ جائیں گے کتنے نہیں ہے کم سے کم 25 جو ابھی اسکولوں کی طرف مل رہے ہیں جو کالجوں میں جنہوں نے رخ کر لیا اور ITI کا جنہوں نے رخ کر لیا وہ یہ سوچ کے رخ کر لیا کہ ملکہ کو دیتے کیا ہے کہ کون ہے اور کون ہے لیکن اگر یہ سسٹم آ جائے اور میں جاوید سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ نے اطلاع دیا ہے کہ 500 میں سب بولو روزر آپ کی سو بھی نکال سکتے نکال سکتے بھی نکال سکتے اور میں جاوید سے کہتا ہوں اگر آپ نے اللہ کے حکم پر اس طرح نکالنا شروع کیا آپ یقین کیجیے اللہ اس کی برکت سے عمر میں روٹی دے گا روٹی میں برکت دے گا ایک تو عمر میں برکت دے گا روٹی میں برکت دے گا اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اس سخاوت کا کہ اللہ اولاد کو نیک اور سبل بنا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جو مسجد کا خیال کر رہے ہیں جو مدرسے کا خیال کر لے اور جو علماء کی حفاظت کر لے اللہ ان کو کبھی محروم رکھتا نہیں میں نے کئی ایسے لوگ جیسے دیکھے ہیں جن کو شوگر کی بیماری لگ گئی اور پھر بیماری نہ لگ گئی لیکن جب انہوں نے خدمت کے خرچ اپنائے کہ مسجد کا تعاون مدرسوں کا تعاون علماء کی خدمت جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا میں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں تو کبھی کبھی میں ان کو ہنسی مذاق سے کہتا بھی ہوں کہ یار کو یہ خدمت کی برکت سے ایسا لگ رہا ہے کہ دن کبھی جوان ہوتے چلے جائیں خدمت کی برکت کی برکت جو جتنا ان چیزوں کو اپنائیں اور خاص کر کے علماء کی خدمت میں ہمارے بھروچ ضلع میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں بھروچ والوں میں کہتا ہوں کہ بھروچ والوں کو علماء کی خدمت کرو اور علماء کا نگاہ بھی کرو اور علماء کو ادھم کی نگاہ سے دیکھو یہ اس لیے کہنا پڑ رہا کہ بھروچ ضلع میں گھر گھر میں حامل گھر گھر میں حامل تو اب لوگ جو ہے جو اقرار کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان علماء کا اقرار کرو ان کا احترام کرو انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو اور جتنا ہو سکے بند مرتی میں ان کی خدمت کرو ان شاء اللہ یہ خدمتیں تمہارے لیے انہوں نے روزی میں برکت کا ذریعہ بن جائے گی اور اللہ ان خدمتوں کی وجہ سے اولاد کو نیک اور صالح بنائے وقت زیادہ نہیں کہاں مجھے یاد آ رہا اور دودھ غلط ہوا کیا دوسری باتیں ان شاء اللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ ہم ضرور لگے گی اس کا بیان کرنا مجھے زیادہ ضروری لگ رہا ہے ہمارے بھروچ ضلع کے موقع عالم جی حضرت مولانا اسماعیل صاحب مرزا کنسال ارے نام تو سنے نہیں آپ سے کئی لوگ ملے بھی ہیں ملے بھی ہیں کنسالیہ کے پڑوس کے ایک گاؤں میں چھوٹا تھا واٹر پیڈا چلتا تھا مقصد تو میرا بھائی ہم لوگوں کو مقصد پہنچ گیا تو حضرت آپ تھوڑا بیان کر آپ کے بعد میں پورا کر کے دعا کر لیں گے آپ فکر مند ہو لمبا بھی کر لیں تو حضرت سے انکار کیا تو بیان کرے تھے تو انہوں نے واپس کو کہا کہ واٹر کا مانو کس واٹر کا مسجد ہے میں جب مدرسے سے پانی ہو کر آیا تو میں اور میرے سب ساتھی گلی سے گزر رہے تھے اور تمہارے واٹر کا کے اوچے پر چار پانچ بوڑھے ہیں نیواسی بڑے پکے سڑوں کے لپیٹ کے رہتے ہوئے پرانے زمانے میں بوٹے رہتے تھے پکے وہ رہتے ہوئے انہوں نے ہم کو دیکھا ایک بوڑھے سے پوچھا کہ وہ بولی جیسا نظر آتا وہ تو دوسرے بوڑھے نے جواب دیا کہ وہ بوٹا کا اسماعیل ہے اس کا اسماعیل بڑا کافی بڑا بھی کافی کرتا ہے تو وہ بوٹا کا اسماعیل تو اس بوڑھے نے سب کے ہاتھ کو کاٹ دیا گھومتا کھانتا نہ کوئی عالی بن جائے کوئی بھی رکھے کوئی بھی رکھے تو اس بوڑھے نے یقین دلایا کہ اللہ کے بندے وہ اسماعیل نے دوسرا تھا ابھی بھائی ہو کے آیا مدد میں سے کہ ان کو بلاؤں اسے ان کو بلایا وہاں دکھایا اور پھر وہ بولنا مجھے پوچھا کہ تو بولا نہیں بنتا کیا نام ہے اس نے کہا تھا میں اسماعیل بھوتا تھا وہ ابھی تو گیا ابھی وہ گیا تو اس بوڑھے کی جواب تو یہ تھا وہ سب ہو کہ ماں باپ نے کسی آدمی کی خدمت رکھی ہو اور وہ تیرے ماں باپ نے کسی آدمی کی خدمت کی ہوگی یہ اسی کی برکت ہے کہ اس فیملی میں تم آدمی بنتے ہیں کہتے ہم لوگ بات چیت کر کے نکل گئے پھر گھر پہنچے تو پھر اس کے مالی مالکا کے پاس جیسے واپس بن گیا ایسا ہو تو میرے مالک کا بیٹا آپ کو اچھا جو ہماری مرضی کے ایک ساتھ تھے میرا ہمیشہ معمول رہا کہ میں اس کو آپ کا کھانا نہیں جا کر کھانا پلا اور وہ جب جمعہ وغیرہ کو کپڑے بدلتے تھے غسل کرتے تھے تو تیری ماں نے ان کے کپڑے لے لیے یہ آدمی کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا اچھا آدمی بنایا اور آپ کرتے اللہ کی کوشش کر رہا اور کبھی اتنا کام کر آدمی کی خدمت کرنے والا کبھی مضبوط رہ سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں سہارت کی توفیق ہے اور اپنے علم اور اپنے ایک بدلوں میں بڑھانے والے اپنا پیدا اللہ حضر کی احترام اور خدمت کی توفیق ادا کرو گے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں سہارت کہیں بھی بات جس کا حل سوائے اللہ کے کوئی جانتا اور دوسری عبادت کیا ہے وہ روزہ تو روزے کے تعلق سے اللہ کے پیارے بندر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میرے بندے میں میرے لیے ہونا تھا تو میں خود روزے کا بدل دوں گا تو علماء لکھتے ہیں جب اللہ خود بدل لینے پر آئے گا ان کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدل سے دماغ میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جنگل کے جوان بہو نے ایک سلوار گنگ گیا کے جنگل کے جوان بہو نے ایک سلوار گنگ گیا کی والے طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عہدے دار کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی اعلان ہوگا تمام اہدین واقعی عہدے دار کھڑے ہو جائیں گے واقعی کرنے والے کی طرح انہیں دوبایا اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا جوان گا تمہارے لیے بلا ہے سارے کے سارے کسی دروازے سے جنگل میں داخل ہو جاؤ اللہ کے پیارے شری سلام نے دوبایا کہ یہ بھائیوں نے دروازہ اس سے چل رہا امت کے عہدے دار مردوں عورتوں کے لیے اللہ نے بنایا اور اس دروازے سے اللہ تمام عہدے داروں کو داخل کر دے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کروائے اور یہ رمضان جو بڑا پیار نہیں تھا اللہ ہمیں ایک ایک گھر کی تبدیلی پہنچی کا کروائے اسی پر آج کے پیغام کو ختم کرتے ہیں بھولی کے اللہ اللہ نصیب کرتے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ پورا کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں اور دوسرا جگہ سے ہمارے دل میں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر دیں اپنی دل سے لوگ خوش ہوتے ہیں. جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امیر ہونے کے ساتھ اٹھاتا ہے معذرت سے آئی جاتی ہے بچہ اکڑنا کے ماں کو اٹھاتا ہے بچہ اور یہ کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے رو سے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے آن کے گلاکار بندے سیاکار بندے اقراری بندے اس رب کے سامنے آ کر کہتے ہیں اس رب کو اللہ اللہ کے گھر اٹھائے تاکہ وہ سب ہم گزرگاروں پر مشہور کر رہے ہیں. میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کر اللہ کا ذکر کرے سب کی زبان پر اللہ اللہ. Thank you. ہمارے گھروں میں جو سارے دماغ چل رہے ہیں، اللہ قسمت Thank you.